Radio 1. 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een olietanker met ruim 1 miljoen liter olie aan boord is gezonken voor de kust van de Filipijnen. 1 bemanningslid is om het leven gekomen en 16 anderen konden worden gered door de kustwacht. De tanker kwam bij de hoofdstad Manila in de problemen door hoge golven. Omdat er ongeveer 1,4 miljoen liter industriële stookolie aan boord is, wordt nu gevreesd voor een grote natuurramp. Bijna 110.000 huishoudens hebben dit jaar steun gekregen van het tijdelijk noodfonds Energie. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Toen maakten ruim 50.000 huishoudens gebruik van de regeling. Gemiddeld kregen huishoudens een bijdrage van €97 per maand in de afgelopen 6 maanden voor hun energierekening. Het fonds is inmiddels gesloten, maar de energiearmoede is nog niet opgelost, benadrukt de organisatie. Zij willen dat het nieuwe kabinet deze groep structureel blijft steunen. Het eerdere plan om kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis te maken lijkt van de baan. Het nieuwe kabinet wil werkende ouders in 2026 weer een hogere bijdrage laten betalen voor de kinderopvang. Daarmee zou ruim 250 miljoen bespaard kunnen worden. De 4 regerende partijen schreven er al over in het hoofdlijnenakkoord, maar vandaag ging de internetconsultatie over het plan van start. En dat betekent dat het kabinet verder wil met de plannen. Voor de Olympische en Paralympische Spelen is een record aantal tickets verkocht. 9,7 miljoen, meldt de organisatie. Dat betekent ook dat er nog zo'n 300.000 tickets beschikbaar zijn. In het voetbaltoernooi zijn er nog kaarten van €15 te krijgen voor sommige groepswedstrijden. Wie nog een goede plek wil bij de openingsceremonie van morgen moet tussen €1.600 en €2.700 neertellen. Het weer. Het is bewolkt en vanavond en vannacht vallen buien, soms met onweer. Het koelt af naar 17 graden. Morgen trekken de buien in de loop van de dag weg. En het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog files bij Amsterdam. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Batouverdorp. 5 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad is het oponthoud 5 minuten. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Noord-Ierland is jarenlang geteisterd door burgeroorlog. Katholiek en protestant staan lijnrecht tegenover elkaar. Een groepje Noord-Ierse jongeren gaat met elkaar op zomerkamp in Nederland. Heeft het effect? Andere Tijden blikt terug met de mensen van toen. Morgenavond om 9:50 bij de NTR op NPO 2. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1.000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. NPO Radio 1. NTR. Je hebt iemand nodig. Stil en oprecht. Als je na 20 jaar je comeback maakt als band, kun je zeggen, je hebt een vriend. De 5 rasmuzikanten van Daryl Ann ruiken het avontuur weer. Op het nieuwe album Spring klinken de 50ers alsof de tijd geheel van hen is afgegleden. Hier is Jelle Paulusma. Kunststof. Uw presentator is Erik Kortom. Inderdaad, een hele goede avond. Welkom bij Kunststof. Op deze 25e juli is ook het voetballen weer begonnen. En vandaag om 6:30 afgetrapt Go Ahead Eagles tegen Brann Bergen uit Noorwegen. Commentator Frank Wielaert, is het een beetje om aan te gluren of niet? Ja, hartstikke leuk. En dat voor midden in de zomer. Gewoon midden in de vakantie. Adelaarshorst helemaal bomvol en dol enthousiast. over deze wedstrijd. Want zo vaak hebben ze geen Europees voetbal natuurlijk in Deventer. Dus ze willen er volle bak van genieten. En het is ook, nou ja, genieten is misschien wat overdreven. Maar het is wel een echte Go Ahead Eagles wedstrijd. En dat is nou precies wat de bedoeling is. En wat dan uiteindelijk het resultaat wordt, dat zien we dan daarna wel weer. Maar Go Ahead Eagles, ja, de eerste kans kregen ze tegen. Dat was niet zo'n hele grote van Castro. Maar daar zat De Lange heel makkelijk en goed tussen. En uiteindelijk was er in de loop van de eerste helft een goede kans voor Tengstedt. Ja, die had die bal eigenlijk langs de keeper moeten schieten, maar die schoot hem er recht tegenaan. En daardoor was de 1-0, want dat had het moeten zijn, viel die uiteindelijk niet. Adekanje kreeg ook nog een hele grote kans. En Go Ahead Eagles is al nou, sinds de tiende minuut ongeveer echt een stuk beter. Daar gaat hij. Nee, daar gaat hij niet. Hij gaat net naast. Hij wordt naast gekopt uiteindelijk. Door een verdediger van Bram Bergen. Die leek hem even zo tussen zijn eigen palen te schieten. Te koppen in dit geval. En dus zelf bijna de 1-0 te maken. Maar Bram Bergen heeft het knap lastig. Terwijl die, uit Noorwegen komen ze, toch midden in de competitie zitten. En Go Ahead Eagles is eigenlijk net begonnen aan de voorbereiding. En moet nog aan de competitie beginnen. Maar ja, die voetballen op dit moment beter dan de gasten uit Noorwegen. Het levert alleen tot nu toe nog niks op. 34 minuten onderweg, 0-0. Nog een prachtige brilstand daar. Als er iets gebeurt, dan horen we je, Frank. Dankjewel. Twee Ajaxiden hier achter de microfoon. De gast Jelle Paulusma. Muzikant, songwriter, gitarist, zanger. Veroverde de podia de afgelopen jaren onder andere met een geweldige ode aan Crosby, Stills, Nash & Young met de band Her Majesty. En jarenlang frontman van zijn eigen soloproject Paulusma. Maar, en daarom zit je hier ook vandaag, begonnen in de jaren 80 als zanger en gitarist van de indieband Daryl Ann. En in september, en dat was mooi nieuws, verschijnt er een nieuw album van Daryl Ann in de, nou niet helemaal de allereerste versie, maar wel de tweede officiële versie van de band. Hè? Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt. Ja, alleen een andere drummer, als ik me niet vergis, toch? Ja, Jeroen. Ja, precies. Jelle, van harte welkom. De band is 20 jaar officieel uit elkaar en dan nu weer samen. Hoe, ja, het kan raar lopen in het leven. Ja, precies. Even voordat ik het vergeet, voor je ligt een tegel. En die tegel, daar moet aan het einde van dit uur iets op komen te staan. Dus denk daar ondertussen met je kleine hersentjes eens over na. Dus of dat deel van je geest dat zich daarmee bezig kan houden. Want we gaan het hebben over Daryl Ann. Even voor de mensen die luisteren en voor wie Daryl Ann een raadsel is. Of die dat niet kennen. Waar stonden jullie in dat tijd in het muzikale landschap? In, laten we zeggen, de jaren eind jaren 80, begin jaren 90. Ik denk klassieke popgroep. Ja. We refereren altijd aan West Coast, dus Birds, Neil Young. Dat is eigenlijk een beetje het ding. We vielen eigenlijk net overal een beetje buiten, heb ik het idee. Echt klassieke popmuziek. Ja, en altijd echt liedjes gedreven. Hè? Ja. Ja. Als je het ver, laat me zeggen, in welke generatie van andere Nederlandse bands zat dat een beetje? Geen idee, zeg. Was dat de Betty serveert? Ja, Betty was toch wel ietsje rauwer. Ja. Generatiegenoten, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Soendels zei in de opening van het programma, dat maakt een knipoog naar jullie allereerste single die van een nieuwe plaat die in mei uitkwam. Die heet A Note About Time. Het eerste stukje muziek dus van jullie. Sinds het laatste album dat uitkwam in 2004, dat heette Don't Stop. Het was wel het laatste album. Wisten jullie op dat moment al meer? Of was dat een toevallige titel van een plaat? Nee, dat is allemaal toeval. Ja? Ja. Ja? Ja, dat zegt dan, geloof ik je. Maar hoe stond de band er op dat moment voor in 2004? Want jullie hadden al heel veel samen gedaan, veel getoerd. Is het dan op een gegeven moment gewoon op? Ja, dat is als ik daar naar terugdenk. Het is om te beginnen 20 jaar geleden. Ja. Maar het muntje was gewoon op. En dan is het volgens mij het beste om een bijltje erbij neer te gooien. Als we even naar de band kijken van toen. Want jij bent liedjeschrijver. Anne Soldaat is liedjeschrijver. Jullie schreven jullie ook wel eens echt samen? Dus met nee, we hebben in één ruimte? Eigenlijk nog nooit echt samen geschreven. Dat lijkt me een grappige dynamiek. Dat jij iets maakt en dan kom je en dan moet je dat presenteren. En dan gaan anderen daar naar luisteren en die zeggen er dan iets van. Ondanks het feit dat het je vrienden zijn, lijkt me dat best ingewikkeld. Nou ja, misschien leidt het er ook wel toe dat je elkaar een beetje opzweept, weet je wel. Goh, heb jij dit gemaakt? Nou, dan even een tandje harder eraan trekken, weet je wel. Kon je genadeloos kritisch op elkaar zijn in de tijd? Ja, als het over liedjes ging of zo, dan was daar nooit echt sprake van kritiek of zo. Meer van, nou, oké. Okay. Maar je hebt toch ook wel eens gehad dat je ergens, laat me zeggen, een liedje thuis hebt gemaakt en je hebt dat een beetje provisorisch opgenomen. Je komt in de oefenruimte en zegt, nou jongens, dit heb ik gemaakt. En dat nou niet een overweldigend applaus klinkt van de rest. Nee, ja, dat zal best wel eens voor zijn gekomen, ja. Maar dan moet je de rest maar even overtuigen dat het wel kan. En je moet gewoon proberen, gewoon opnemen en kijken waar het schip dan strandt. Ja. En als het dan alsnog niks is, ja, prima. Dan moet het alsnog weggegooid worden. Ja. Hebben jullie veel weggegooid in die jaren eigenlijk? Heb je veel, want ik weet dat je ook heel kritisch bent op wat je zelf maakt. Ik gooi heel veel weg, ja. Ja. Vind je dat makkelijk? Ja. Het is fijn, opruimen. Zeker naarmate je ouder wordt, weet je wel, zoveel mogelijk spullen weg. Ja, maar even toen, laten we even 20 jaar geleden. Want 20 jaar geleden dan had je nog de alles verwoestende, verschroeiende ambitie in je flikker om het te gaan redden. Gooi je dan ook makkelijk weg? Ja, goh. Het is 20 jaar geleden, heb je het over. Ja, ja, ja. Je denkt dat ik dat er allemaal zo even uit de maas... Ja, vertrouw ik op dat je dat allemaal nog weet, Jelle. Nee, ik weet niet. Ik kan me herinneren dat... dat je zo met nummers bezig was, dat je echt met de dingen waar je echt iets in zag, dat je daarmee doorging. Ja. En dingen die bleven hangen of zo in je hoofd. Ja, daar besteed je gewoon geen aandacht. Nee, omdat er heel veel schrijvers, componisten zijn. En Chopin, die ook altijd alles wat er ook maar... al waren het maar 3 maten waren, alles bewaarde. Schrijvers die alle scribbles die ze hebben, tekenaars, die kleine dingetjes altijd maar bewaren. Dat heb je helemaal niet. Of leidt het je af van waar je naartoe wil? Ja, ik heb ook... Ja, dat denk ik wel, ja. Ik vind ook, als je... Heb ik in de afgelopen 20 jaar gemerkt... Als je een plaat maakt, dan is dat een ding, zeg maar. En als je dan dingen... heb die zijn blijven liggen, dan ben ik snel geneigd om op de delete-knop te drukken. Moet weg te gooien en niet mee te nemen naar een eventueel volgend project, omdat ze dan bij dat moment hoorden, toevallig? Ja, sommige dingen bewaar ik dan wel, maar dat blijft dan liggen. Ja. En het kan dan vervolgens geen kwaad om daar, als je van plan bent om weer iets nieuws te maken, om daar toch nog weer eens naar te kijken. Ja, om het misschien als vertrekpunt te gebruiken voor iets nieuws. Precies. Nou zijn we inderdaad 20 jaar verder, komt de band bij elkaar. Dat hebben jullie inmiddels ook al gedaan. Jullie zijn bij elkaar gekomen, al een keer een kortstondige reunie gehad. En nu... 10 jaar geleden. Ja, 10 jaar geleden. En dan nu het plan om echt... en een plaat gemaakt. Wat is er anders dan 20 jaar geleden? En laat me zeggen, het eerste waarvan je voelde, hey, dit is anders. Nou ja, we zijn, ja, het is een beetje cliché, maar we zijn allemaal ouder geworden. En we hebben allemaal, weet je wel, veel meer bagage. En er worden mensen ziek om je heen, er gaan mensen dood om je heen. Dus de situatie is gewoon volkomen anders. En misschien zijn we ook in de tussentijd een beetje uitgeraasd of zo. Een beetje milder geworden misschien? Ik denk wel dat je milder wordt, naarmate je ouder wordt, ja. Op welk vlak is dat milder dan? Want wat je net zei, over 20 jaar geleden waren jullie bezig met liedjes schrijven. En dat was gewoon eigenlijk een soort trein die maar voortging. Wat is nu de mildere component van jullie samenwerking dan? Nou ja, we doen het al allemaal. Al heel lang. Al heel lang. Ja. En we weten, we kennen een beetje het klappen van de zweep. En ja, we staan er volgens mij nu zo in van... we maken een plaat en we zien wel wat er gebeurt. Maar ik kan me ook voorstellen, Jelle, dat je... Anne heeft heel veel dingen gedaan. Jeroen heeft heel veel dingen gedaan. Jij, maar jullie schrijven nog steeds. Hè? Jullie zijn de breinen achter de liedjes. Dat je ook in 20 jaar zoveel hebt bijgeleerd aan alle kanten. Dat het moeilijker is om je open te stellen weer voor het songwriting van de ander. Nee, ik heb altijd zo gezien... ik heb Anne zijn wereld, zeg maar, die geschapen heeft... altijd wel heel goed begrepen. Ja? Daar voel ik me wel in thuis, ja. Heb je, als je... Dus ook, laat me zeggen, wat Anne de afgelopen 20 jaar gedaan heeft... heb je natuurlijk wel gevolgd. Ja. Dat kon je wel volgen. Zeker. Heb je in die 20 jaar dan afgevraagd... waarom zijn wij dat niet samen blijven doen? Ja, natuurlijk heb ik me dat af en toe wel eens afgevraagd, ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen... Ik vond het ook wel even lekker om met andere mensen te spelen. Ja. Ik bedoel, daar word je ook sterker van. En, maar dat vond ik wel plezierig, ja. Wat is voor jou persoonlijk, want je zegt ik vond het lekker om met andere mensen te spelen. Maar wat is de grootste ontwikkeling die je daarin hebt doorgemaakt? Of is dat een hele natuurlijke ontwikkeling van gewoon ouder worden En weten hoe je een gitaar vast moet houden. Ja, dat denk ik wel, ja. Het is gewoon... Elke muzikant heeft zijn eigen... brengt zijn eigen ding mee, weet je wel. En daar moet je je niet tegen willen verzetten. Mm-hmm. En dat is... kan heel fijn zijn. Dat je met mensen speelt die anders... naar muziek anders benaderen. Of die er anders in staan. En als je daarmee... Want ik bijvoorbeeld even naar Her Majesty. Als je dat bekijkt. Ik heb jullie fantastische Crosby, Stills, Nash & Young ode tribute. Weet ik hoe je het moet noemen. Dat was wonderschoon. Dan sta je met een bak talent met elkaar op dat podium. Ben je wel eens jaloers op de kunde van een ander? Nee. Dat heeft helemaal geen zin, joh. Nee, maar ja, sommige dingen die geen zin hebben, die gebeuren wel. Ja, nee. Ik bewonder andere mensen wel, maar ja. Nee, ik ben jaloezie. Nee, je moet het gewoon doen met die jobs die je hebt. Maar wel beter worden, toch? Voor zover als dat kan. Als het goed is, word je beter. Ik bedoel, ja, het is niet zo dat ik 20 jaar stil heb gestaan, weet je wel. Ben je nu een betere gitarist dan 20 jaar geleden? Nou, het is wel heel gek als... In de oefenruimte spelen dan een oud nummer. Dan denk ik van... Hoe ging dat nou? Ja. Weet je wel? Dus het is anders. Ik weet niet, ja. Maar na een tijdje repeteren lukt het allemaal wel. Ik neem toch aan dat ik beter ben geworden. Maar ja, dat zou je niet aan mij moeten vragen. Nou, dat deed ik wel. Dat deed je wel, ja. Dat deed ik wel. Voelt het een beetje... als vanouds, als je dan met z'n vijven die ruimte binnenkomt lopen en er wordt afgetikt door Jeroen en je gaat dan en je speelt, ik neem aan dat je ook het oude werk al eens een keertje hebt doorgenomen om een beetje in te komen met elkaar. Ja, nou ja, met die nieuwe plaatmaker zijn we eigenlijk wel meteen met nieuwe nummers aan de slag gegaan. Maar net alsof het, in sommige gevallen gaat het zo, hè. Ik bedoel, het is... Het was eigenlijk als vanouds. Ja, alsof die 20 jaar... of dan met die reunie erbij die 10 jaar of zo. Ja. Eigenlijk alsof het een paar dagen was, een paar weken. Kan jij eens proberen uit te leggen wat dat is? Want je bent een muzikant in hart en nieren. En laat me zeggen, het samenspelen is iets heel speciaals. Dat is een kwestie van doen, maar ook luisteren en voelen. En dat allemaal tegelijk. Vooral luisteren. Ja, juist, vooral luisteren? Ja, vind ik wel, ja. Je moet wel een beetje weten wat de ander doet, ja. Dat is wel fijn, toch? Maar sommige mensen zijn heel erg solistisch, ook in een band, bezig. Vind jij dat kan? Bestaat dat? Nee, ik denk het niet. Ja, dat zijn gradaties natuurlijk, maar... volgens mij is de band zo sterk als de... Ja, het is een beetje raar om te zeggen als de zwakste schakel, maar dat... Dat geldt ook voor voetbalclubs. Weet je wel. Een goede band gaat naar elkaar toe. En dan maakt het niet uit of er een paar gasten echt technisch waanzinnig goed zijn. Of weet je wel, en dat er een ander nauwelijks iets van bakt. Maar dat moet naar elkaar toe. En als dat bij elkaar komt. En dat is volgens mij ook geluk hebben. Dan heb je volgens mij een goede band. Ja. Waren jullie in de tijd, en nu nog steeds ouder geworden misschien, maar ook praten jullie veel met elkaar over het werk, over, laat me zeggen, wat je speelt? Of, vroeger. Ja, of en nu misschien nog steeds? Nee, maar... vroeger niet. Nee? Nee, nu wel, ja. Nu wel? Ja. Oh, dus dat is echt wel serieus anders? Ja, er zijn wel wat dingen veranderd, ja. Waarom volgens jouw gevoel praten jullie daar vroeger nooit over? Dit is het en spelen maar. Precies, het is wat het is en... Dat is wat er moet gebeuren en hoppatee, weet je wel. Maar nee, ja. Ja, dit is wat ik zeg. Met oude woorden ga je er anders tegenaan kijken. Maar wil dat zeggen... ervaring. Ja, ik kan het zeggen. Maar is het dan ook dat je probeert uit te leggen... de dingen die jij geschreven hebt aan de rest... waar dat nou daadwerkelijk over gaat? En wat dat vroeger misschien iets minder ter zake deed? Of werkt dat niet zo? Ja, dat... Jawel. Ik vertel wel zo'n beetje in grote lijnen waar ik denk dat het over gaat. Ja, als het over mijn dingen gaat, zeg maar. Ja, omdat je net zegt, weet je, je bent ouder geworden, zijn mensen ziek geworden, zijn je mensen ontvallen. Je hebt mooie dingen meegemaakt, hele lelijke dingen meegemaakt. Ja. Die je allemaal meeneemt in het werk wat je schrijft. Dat moet je dan misschien iets meer delen dan vroeger. Oh ja, maar dat is geen enkel probleem. Okay. Nee, nee, we praten echt. Het is net een praatgroep af en toe. Heerlijk. Ik ben heel benieuwd. Nee, het is hartstikke gezellig. Ik kan niet anders. Ja, is het gezellig? Ja, dat is goeie. Nou, dat is een goeie. Ja? Leuk, maar dan wel met. Okay, en nou weer spelen. Dus ook nog wel discipline. Jawel, er moet wel gewerkt worden. Zullen we eens luisteren? Het album heet Spring, komt 13 september uit. In Soendos had het net al, die refereerde eraan. A Note About Time. Zullen we daar eens naar luisteren? Is goed. Deze ken ik wel. Deze ken ik wel. Onmiskenbaar een gitaarband. Een lekkere harde track dit, hè? Ik bedoel, qua gitaar. We zeiden net buiten de uitzending om, er is niks lekkerder dan gierende gitaar. Ja, heel fijn. Ja. Ja, zalig. Ja. Je zingt hier ergens, I don't believe in time. Ja. We hebben het net er ruimschoots over gehad dat het 20 jaar geleden is. En dat jullie uit elkaar gingen en nu weer bij elkaar zijn. Dat je ouder bent geworden. Als je dan zingt, I don't believe in time, wat bedoel je daar dan mee? Nou ja, eigenlijk moet je er niet heel veel achter zoeken. Maar het is. Je begint gewoon iets op papier te zetten. Ja. Maar je kan er een hele hoop gedachten op loslaten. Zeker, maar het is grappig, want we hebben elkaar al wel vaker gesproken in het verleden, ook over wat je schrijft. En jij houdt dat altijd. En je zegt, ja, dat schrijf ik. Je moet er niet te veel achter zoeken. Waarom moet ik dat niet doen? Ja, dat mag je wel doen. Ja, ja, ja. Maar je wil dan volgens van mij weten jij erachter moet zoeken. Nee, niet je moet het even lekker zelf uitzoeken. Nee, natuurlijk. Ja, nee, dat zal ik ook zeker doen. Maar ik wil weten waarom jij die zin I don't believe in time opschrijft. Want dat is best wel Een boutenbewering. Want de tijd is er. De tijd verglijdt. De tijd gaat alle kanten op. Of niet? Of is het buigbaar? Ja. Is het in jouw gevoel? Ja, je kan er lak aan hebben, toch? Ja. Nee, ik moet eerlijk zeggen. Het kwam eigenlijk doordat een van die gasten in die andere band, in Her Majesty, die op een gegeven moment moest repeteren om 9:30 's morgens of zo. En dat was dan voor mij op 1,5 uur rijden. Ik zeg, nou, sorry hoor, maar daar ga ik niet aan beginnen. Dan moet ik hem achter een auto zitten. Precies. Dat doen we niet. Nee. Maar en toen werd er gereageerd van ja, nou, als Jelle ze nodig moet uitslapen, dan kunnen we er wel mee kappen. En toen heb ik maar gezegd van ja, moet je luisteren. Ik heb gewoon een ander ritme, weet je wel. Dat heeft helemaal niks met uitslapen te maken. Nee. Pannenkoek. Te maken met achter je nodig. Ja, dus dat is het idee erachter. Maar het gaat eigenlijk gewoon over chillen en de tijd vergeten. En gewoon lekker dagdromen. Kan je dat? De tijd vergeten. Ja, ik weet dat je van dagdromen een grote, dus misschien wel je allergrootste hobby. Mm-hmm. Dat kun je heel goed. Is dat een productief iets of juist een totaal niks ding? Oh, dat kan allebei. Kan heel productief zijn, maar het is ook een soort escapisme. Lekker een beetje, Hoe doe je dat? Want heel veel mensen gaan dan ademhalingsoefeningen doen en omdat ze het niet zo goed kunnen. Of ja, er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Ja, die niks doen, zeg maar. Ja. Maar ja, het punt is, ik doe dan wel iets, maar ja, dat is niet zichtbaar, zeg maar. Maar er gebeurt van alles. Er gebeurt van alles, ja. En waar doe je dat het liefst? Ben je dan aan het wandelen of zit je dan thuis? Of zit je? Ja, nee. Of kun je het ook in gezelschap? Ja, kan ook hoor. Ja? Ik kan zo uitchecken. Dat is helemaal niet zo moeilijk. You can check out anytime you like. Dat is heel gek. Want mijn beroep is geluid, weet je wel. Maar ik kan me heel goed afsluiten van geluid ook. Ook in druktes of zo. Moet niet al te druk worden. Volle zalen en zo. Dan word ik helemaal gek. Maar, en zo'n nummer als dit, hè, komt dat dan voort uit zo'n moment van dagdromen? En waar was je dan op het moment dat je dat dit nummer dan naar boven komt? Ja, dit is een ideetje op mijn telefoon, zeg maar. En dat is dan, ja, dus 's nachts schiet er iets in je kop en dan pak je snel een gitaartje erbij en dan speel je dat even snel in. Oh ja, ja. De gitaar ook erbij? Ja, maar dan wel een elektrische gitaar die niet ingeplucht is. Oké, okay. maar je wordt dus wakker? Nee, ik word niet wakker. Je bent gewoon nog wakker, oké. Okay. Ik heb een ander ritme, hè? Ja, dat is waar. Dus jij bent nog wakker en speel je snel even wat in. En dan kun je het ook weer loslaten, want je moet ook nog slapen ergens. Ja, nee, zeker. Als het op dat tapeje staat, dan denk ik van... Oké, dan kijken we dan later wel weer een keer naar. Ben jij... als je aan het schrijven bent, als je echt liedjes aan het schrijven bent... ben je dan ook, laat me zeggen, ben je dan onbereikbaar? Ja. Ja, dat moet echt. Ik kan ook niet naar muziek luisteren in dat soort periodes. Ik luister dan eigenlijk geen muziek. En dan gewoon, je moet gewoon aan de slag gaan. En dat begint vaak met een gitaartje. Een beetje pielemansen, weet je wel. Het hoeft helemaal nergens naartoe te gaan. Het maakt allemaal niet uit. Je moet gewoon beginnen. Ja. En dan uiteindelijk komt er wel wat. En dat beginnen, dat kan op elk gewenst moment van de dag zijn. Nou, je hebt daar geen ritme in, laat ik het zo zeggen. Nou, jawel, ik maak dat is een beetje aangeleerd. Ik maak daar wel een ritme van, zeg maar. Want toen wij hadden afgesproken dat we een nieuwe plaat gingen maken, toen heb ik met Anna afgesproken van laten we 2022 vanaf mei gebruiken om een beetje wel te kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen. Ja. En we trekken de streep op het einde van het jaar, op 31 december. En in die periode ben ik eigenlijk vrij onbereikbaar. Zit ik in mijn hoofd. En dan niet alleen maar onbereikbaar voor, laat maar zeggen, mensen die wat verder weg van je staan, maar ook heeft je vriendin dan ook moeite om je te bereiken? Ja, zeker. Ja? Ja. Vindt ze dat leuk? Ja, vindt ze hartstikke leuk. Nee, natuurlijk niet. Maar ze weet wel hoe het werkt. Ja, dat ze je gewoon even moet laten. Ja, dus ze snapt het. Ja, dat is wel heel fijn. Ja. Jelle Paulusma, wij praten zo meteen verder over het schrijven van muziek. En het feit dat er een nieuwe plaat aan gaat komen van Daryl Ann. Weliswaar in september pas, maar fijn dat je er vanavond bent. Laten we eerst gaan luisteren naar het nieuws gelezen door Dorien Bouwman. NPO Radio 1. Bijna 110.000 huishoudens hebben dit jaar steun gekregen van het tijdelijk noodfonds Energie. En dat is ruim een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Gemiddeld kregen ze €97 per maand. En die steun blijft hard nodig, zegt het fonds. Een olietanker met bijna 1,5 miljoen liter stookolie aan boord is gezonken voor de kust van de Filipijnen. 1 bemanningslid is om het leven gekomen en 16 anderen werden gered. Door het zinken van de tanker wordt gevreesd voor een grote natuurramp. Zowel in België als in Duitsland zijn mensen opgepakt die ervan verdacht worden een terroristische aanslag te willen plegen. Het gaat om 9 mensen die mogelijk banden met IS hebben. Ook op andere plekken in Europa zouden politieacties zijn geweest. En het nieuwe kabinet wil werkende ouders met kinderen in 2026 weer een hogere bijdrage laten betalen voor de kinderopvang. Daarmee zou ruim 250 miljoen bespaard kunnen worden. Het eerdere plan om kinderopvang bijna gratis te maken raakt zo verder uit zicht. Ah, daar was het. Goed zo, dankjewel Dorien. Gaan we meteen door naar Deventer, naar Go Ahead Eagles tegen Bram Bergen. Frank Wielaert, hoe is de stand? Hallo Frank. Frank is even een broodje worst halen, denk ik. Laten wij gewoon dan verder gaan met het gesprek waar we mee bezig waren. U luistert inderdaad naar Kunststof. Vandaag gepresenteerd door ik, zei de gek, Erik Kortom. Met als gast Jelle Paulusma. Muzikant, songwriter, gitarist, zanger. En zijn band Daryl Ann, die 20 jaar geleden uit elkaar ging, 10 jaar geleden nog een korte reunie had, gaat nu in september een nieuwe plaat uitbrengen met de titel Spring. Ja, mooi. Het platenlabel schrijft: de wonderen zijn de wereld nog niet uit, zo blijkt, want Daryl Ann keert terug op aarde. Dat is een mooie zin. Ja, dus een beetje een wereldwonder volgens het platenlabel. Vind je het zelf wonderlijk dat het gelukt is, dat die plaat er gekomen is? Nee, niet. Oh, we hebben geen geluid. We hebben geen geluid. Ja, je bent er weer. Daar ben ik weer. Yes. Nou, nee, eigenlijk niet. Nee. Maar heb je altijd het gevoel gehad dat het nog wel een keertje zo zou komen? Want heel veel mensen dachten, nou, Daryl Ann, dat was, want iedereen heeft zijn eigen dingen. Ja. Maar heb jij altijd het gevoel gehad, nou, dan komt er wel een keer een moment dat we die krachten weer eens gaan bundelen. Want dat zijn wel krachten bij elkaar. Ja, nee, nee, ik ben eigenlijk, nou, eigenlijk niet, nee. Ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig geweest. Maar wij speelden op het 25-jarig jubileum van Excelsior in Paradiso in 2022. Ja. En toen werden we dus gevraagd of we ook even een paar nummers wilden komen spelen. En ja, tuurlijk. Dat vonden we allemaal, weet je. We waren er vanaf het begin bij. En ja, dat weekend met die show in Paradiso, dat was zo hartstikke leuk. Dat het van het een kwam het ander. Ja. De plaat heet Spring, al zijn de lente. Van waar de titel? Ga ik toch weer vragen naar uitleg, maar dat moet je me dan maar vergeven. Kan je ook veel kanten mee op. Ja. Ja, zie je, je kan het interpreteren als een wedergeboorte, maar het is. Ik zat eigenlijk te denken aan de cycli in de natuur. Ja. Dat je. En dacht ik van, als ik dat nou op een mensenleven naar een mensenleven toe vertaal, dan kan je eigenlijk gewoon. Krijg je steeds een nieuwe kans. Ja. En ja, kan je de fouten maken die je wil. Je krijgt toch weer een nieuwe kans. Mooi is dat eigenlijk, hè? Ja, maar ja, we zijn geen bomen. Nee. Dat is een beetje jammer. Want je bedoelt dat soms ook gewoon dat het niet altijd zo is dat je een nieuwe kans krijgt? Nee, dat denk ik niet. Nee, niet in een mensenleven, toch? Nee, dat houdt ergens wel een beetje op. Maar je kunt ze wel creëren. Ja. Heb jij, je zei net helemaal in het begin, de band beïnvloed door West Coast Amerikaanse muziek. Heel veel geluisterd ook, neem ik aan, in dat tijd. Wat had je één band in dat tijd waarvan jij dacht, nou, als ik dat kan maken, als ik dat soort liedjes kan schrijven, dan ben ik geslaagd. Ja, nee, ik kan maar één iemand bedenken. En dat is Neil Young. Ja, ja, hè? Dat is echt wel de rode draad in mijn muziek. En wat fascineert je zo in die man? Ja, de imperfectie of zo. Het is, de imperfectie, ja. Het is, ik hou ook niet van zangers bijvoorbeeld die mooi kunnen zingen, weet je wel. Dat is een smaakkwestie. Dat gaat bij mij hier erin en aan de andere kant er weer uit. Maar ik weet niet, die man, ja, die heeft mij op een bepaalde manier geraakt. En in een in een tijd dat het heel hard binnenkwam, blijkbaar. Op de middelbare school dus, ja. En wat weet je nog welk liedje dat misschien het meest met je deed? Nee, geen idee. Hm. Nee, want je zegt imperfectie en dat mooie zanger, mensen die mooi kunnen zingen, ene oor in de andere oor uitgaan. Wat vind je dat saai? Ja, dat doet mij niet zoveel. Okay. Ik hou wel van een beetje een ruw randje. Ja. En dat kan overal in zitten. Het is ook zijn gitaarspel bijvoorbeeld. Het is ook imperfect. Ja, zeker. Ja, ja en hard. Ja, ja. Er zijn heel veel gasten die kunnen echt technisch heel erg goed gitaar spelen op een zolderkamer, weet je wel. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan. Als je naar Neil Young kijkt, dan denk ik van oké. Ja. Dat is, Maar Neil Young is ook wel echt een ras verteller, hè? In zijn werk. Ja, en die teksten die zijn echt heel erg duidelijk altijd. Ook al is het idee vaak een beetje ver weg. Maar het zijn altijd hele duidelijke zinnen. Ja. Duidelijke. Ja, ik vind het wel heel goed. Ja. Nog steeds? Ja. Hij is nog steeds... Oh, wat hij nu maakt, bedoel je? Nee, sorry. Nee? Dat ben ik een beetje bij afgehaakt. Ja. Oké, en waar zit hem dat dan in? Nou, omdat ik toch wel het idee heb dat hij zichzelf een beetje herhaalt. Maar ja, wie ben ik om dat te zeggen? Het is echt gewoon de dingen uit de jaren 70, zeg maar. Ja. Die zijn me wel het meest dierbaar. Ja. Zijn dat ook dingen waar je nog steeds naar luistert? Ja, niet dagelijks, maar... Nee, ik merk heel erg dat je wordt natuurlijk in het leven op een bepaald moment muzikaal gevormd. En dat is die middelbare school, is daar een hele belangrijke tijd zeker. In. Ik kom niet voor mijn fascinatie voor de Dead Kennedys af, nooit meer. Dat is zo'n punkband die bij mij ergens op mijn hypofyse geplakt zit. Ja. Als je het nu nog luistert, en dan want ik merk dat als ik krijg nog steeds diezelfde energiebult als ik daarnaar luister. Wat krijg jij als je naar die oude Neil Young luistert, nu, als 50er? Ja, het is eigenlijk onveranderd. Het blijft, het gevoel blijft hetzelfde. En het heeft ook niks te maken met een gevoel van nostalgie. Want muziek in de regel wel met je, toch? Zeker. Het effect dat het heeft, maar... Ja, het is gewoon, ik weet het niet. Misschien is dat voor mij de pure schoonheid of zo. Dat kan, ik kan er niet meer van maken. Mm-hmm. Doet het dan afbreuk aan die pure schoonheid dat iemand op latere leeftijd, want inmiddels is Neil Young zeker op latere leeftijd, maar dan niet meer dat kan leveren wat hij ooit gegeven heeft? Oh nee, dat maakt me niet uit. Nee, dat is echt die dingen die hij in de jaren 70 heeft gemaakt, dat is echt zo waanzinnig. Ja. Vind ik echt. Zitten daar ook slechte dingen tussen? Ja, ook. Ja. Maar is dat ook onderdeel van de aantrekkingskracht? Ja, tuurlijk. Het is... volgens mij voel je bij, of tenminste, wat ik bij hem voel, is dat hij heel erg dicht bij zichzelf blijft. Volgens mij is dat heel belangrijk. Is dat iets wat jij altijd ook geprobeerd hebt? Ja. Is het als mislukt? Oh ja hoor, ja. Ja. Vertel, wanneer? Oh, dat weet ik niet meer. Maar ik kan, als ik door mijn platencollectie heen ga van de dingen die je in de afgelopen jaren ook vroeger heb gemaakt, dan kom ik vast wel bij een paar dingen uit waarvan ik denk van Jezus, hoe is het mogelijk? Nou ja, bijvoorbeeld, want er zit altijd nog met druk vanuit een platenmaatschappij. Ik bedoel, ondanks het feit dat Excelsior misschien niet de meest commerciële platenmaatschappij is. Het is wel een platenmaatschappij, er moeten platen verkocht worden en de boel moet draaiende gehouden worden. Heb je wel eens druk gevoeld om, laat maar zeggen, met Daryl Ann of met je eigen werk later een kant op te gaan waarvan je dacht, ja, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat hebben mensen je altijd wel gegund. Ik heb geen idee. Ja, ik doe wat ik doe. En En stel dat ze dat aan je hadden gevraagd, had je dan gewoon resoluut gezegd, nou, donder maar op, dan doe ik niet. Dan stop ik er wel mee. Nee. Ik geloof niet dat iemand het ooit in zijn hoofd heeft gehad om dat te vragen. Ja, nee. Ik heb ook wel reclame dingen gemaakt. En dan doe je dus wel iets anders. In opdracht. Ja, dat is opdrachtmuziek. Weet je, dat is iets heel anders. Ja. Dat is ook, dat kan ik wel, dat is het probleem niet. Maar dat is niet waar mijn hart ligt. Zo. Niet waar je wat uit jezelf... Nee, heb je ooit wel eens een moment gehad dat je dacht, weet je wat, ik kap er gewoon mee. Ik ga iets anders doen. Ja. Wanneer was dat? Oh, vorige week dinsdag. Nee. Nee, ja, ik heb geen idee. 2005, 6, nou ja, 7? Maar wat was de aanleiding dat je dacht, ik doe het gewoon niet meer. Ik ga boer worden of iets anders. Nou, ik dacht, laat ik eens iets gaan doen wat een beetje zin heeft. Wacht even, dit impliceert dat je op dat moment vond dat wat je deed geen zin had. Zo voelde dat op dat moment, ja. En toen ben ik naar de bejaardenhuis, de Witte Berg, op de, volgens mij is het de Verlengde Kerkstraat in Amsterdam. Ja. Die hadden een of andere open dag. Ik denk, daar ga ik naartoe. En ik ga bejaarden, ga oude mensen verzorgen, weet je wel. En? Ja, dat werd achteraf allemaal heel ingewikkeld met... ik moest dat zelf gaan betalen. Dat werkte niet. Ik denk van heel eigenwijs, ik doe voorstellen. Ik kan het gewoon werken en leren tegelijk. Dat is toch niet zo ingewikkeld. Maar dat kon allemaal niet, dus dat is afgeketst. Is tegenwoordig wel makkelijker, gelukkig. Ja. Maar uiteindelijk toch de gitaar niet voor goed aan de wil gehangen, gelukkig. Nee. Nee. Laten we eens even naar Deventer gaan. Want ik hoop dat Frank Wielaert zijn broodje worst op heeft. Frank, ben je terug? Jazeker. Ja. Sorry, de rust duurde iets langer dan we hadden verwacht. Ah, hier zo. Dat geeft hem niet. De scheidsrechter had gewoon iets meer tijd genomen. Wat maar is we zijn de stand? We zitten in de 51ste minuut op dit moment. En het staat nog steeds 0-0. Er is niet gewisseld sinds de rust. Dus alles is nog steeds hetzelfde. En... op dit moment in de tweede helft heeft Bram Berger vooral de bal. Maar ja, Go Ahead Eagles heeft zeker in het middelste gedeelte van de eerste helft echt wel goede kansen gehad. En eigenlijk hadden ze die van Tengstedt gewoon moeten maken. Want dan moet Bram Berger ook iets gaan doen. Hè. Die zijn aan hun stand verplicht eigenlijk om deze ronde te winnen. En dat lukt alleen niet. Wat ik toevallig zag in de rust, dat is wel leuk. De aanvoerder van vorig jaar, Bas Kuipers, die speelt inmiddels bij FC Twente. Hij heeft natuurlijk wel Go Ahead Eagles aan Europees voetbal meegeholpen. Die zit vandaag hier in het stadion en die komt eens kijken bij zijn voormalige club. Om te zien hoe ze dat doen in eigen huis en hoe het is in de Adelaarshorst. Om met een volle bak naar een Europese wedstrijd te kijken. En ik moet zeggen, alleen dat is al aangenaam. Dat die wedstrijd nog bezig is alleen maar een soort van kers op de taart. Als die kers dan helemaal goed is, dan zou Go Ahead Eagles deze wedstrijd stiekem nog met 1-0 moeten winnen. Maar ergens moeten ze dan nog wel wat vandaan halen. Want in de tweede helft is Bram Bergen iets beter begonnen dan Go Ahead Eagles. Goed zo, Frank. Dankjewel. Als er iets gebeurt, dan horen we je vanzelf. Hier aan tafel Jelle Paulusma, frontman van Daryl en band die nu na 20 jaar weer een plaat uit gaat brengen. Althans in september. De plaat heet Spring. We hadden het net over Amerikaanse muziek, over grote helden. We hadden het over Neil Young. Amerikaanse muziek, weet je, we zitten natuurlijk aan alles. Want in november gaan in Amerika verkiezingen zijn. Ik weet dat jij ook wel betrokken bent bij de wereld. Hoe kijk jij naar dat land? Als je het vergelijkt met dat land van wat het was uit jouw jeugd, hè, in de jaren 60, 70. En zoals het zich daar nu allemaal ontpint. Ja, Amerika lijkt toch een beetje de voorloper van de dingen die vervolgens jaren in de rest van de wereld gebeuren. Uh-huh. Weet je wel? Ja. Het is hier nu ook een beetje een puinhoop in dit land. Ik kan het zeggen, word je daar vrolijk van als je daar naar... Ja, ik zie het. Maar dat komt ook, denk ik, doordat ik ouder ben geworden. Maar ik zie het echt als... dat is mijn amusement, zeg maar. Oh, serieus? Ja, ik vind het echt top amusement. Maar vertel. Want het is wat je zegt. De dingen die daar gebeuren, dat zou inderdaad een voorloper kunnen zijn van wat hier gebeurt. En er gebeuren hier al dingen. Maak je daar geen zorgen om? Dat zie je echt als... Nee, ik heb heel veel vertrouwen in het stabiele midden. De stille meerderheid. Mensen die we niet horen. Het is allemaal heel extreem tegenwoordig. Weet je wel? Het is allemaal, zowel links als rechts. Het is beroepsoproerkraaiers in de Tweede Kamer. Het is echt... Ja, ik vind het echt iets heel raars of zo. Maar jouw beste vriend is een Amerikaan, Gary. Ja, ja. Daar heb je veel gesprekken. Hier kan niet anders dan dat jullie het hier veel over hebben. Ja, die trok het zich heel erg aan. Ja. Ik zeg, gast, je moet even gewoon relax doen. Koop een grote televisie, weet je wel. En een goede stoel. Geniet ervan gewoon. Ja. Zolang als het duurt. Ja, maar dat, het komt wel weer goed. Het is echt, geloof ik, heilig in. Maar dat gaat, als je zegt het komt alweer goed, dat gaat er dus vanuit dat er ergens ook nog een beweging is die twee extremen dan uiteindelijk wel weer naar elkaar toe zou kunnen. Ja, natuurlijk. Die mensen die we niet horen, dat is natuurlijk de grootste groep. Of ben ik dan heel naïef? Nou, ik weet niet of je dan heel naïef bent, maar dat is natuurlijk, er zijn diverse wegen langs welke dat zou kunnen gaan. En dat zijn rustige wegen, maar dat kan ook zijn dat we elkaar eerst finaal de hersens in moeten slaan. Ja, nou, ik... Ja, nee, maar, ja. Dat, sorry, zo voelt dat niet. Je bent daar niet ongerust over. Ik kan er heel erg van genieten. Nee. Wat zegt jouw vriend Gary daar dan over? Want die is daar dus wel ongerust over. Ja, nee, zeker. Maar dat heb ik er wel een beetje uitgeslagen. Die ziet het nu ook als amusement. Echt? Ja. Nee, maar de verharding, ja. Het is echt... Ik ging... vorige week ging ik naar de markt in Zeist. En toen reed ik langs zo'n boomer op een elektrische fiets. Petje op, weet je wel. Reprovele broek aan. En het was mooi weer. En ik sloeg af. En ik denk van, ja, daar kan ik voorlangs. Maar ik zag hem gewoon niet. Ik had hem niet gezien. Ze gaan hard, die kringen. Ja, ja, precies. Gaat heel hard. En ik had mijn ramen open. Dus ik zeg, sorry. Weet je wat hij zegt? Lul! En dan denk ik van, ja... Ja, ik moest er een beetje om lachen, maar dan denk ik van, nou, wat is dat, man? Weet je, een gast van over de 60? Ja. Dan denk ik, doe een beetje rustig, joh. Maar het is een beetje, ja, het is eigenlijk overal een beetje Het heerst overal, ja. Maar daar kun jij je dus aan onttrekken. Ja, ik merk dat ik het moeilijk vind om me daaraan te onttrekken. Omdat ik denk, ja, hoezo lul? Hallo, jij met je... Nou ja, ik dacht wel, had je dat in Amsterdam gedaan, dan was je van je fiets getrokken, weet je wel. Als het niet erger was geweest. Maar ja, joh, nee, ik laat het echt van me afglijden. Okay. Ik vind het echt... Je bent meer Teflon dan Mark Rutte in dit geval. Ik denk het wel. Ja. Ik mis hem heel erg. Ik heb ontzettend genoten van het presidentsdebat. Dat was echt top tv. Jouw vriend Gary... Die ontmoeting is eigenlijk al een soort filmscène aan zich, volgens mij. Hoe hebben jullie elkaar ooit ontmoet in de VS? Tijdens een tour van Dolan? Ja, nee, dat was eerder, hoor. Hij was met een vriend hier in Nederland. Ja. Het waren fans. Echt? Ja. Dus je kunt vrienden worden met fans? Ja, dat kan, ja. Vertel, hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan? Nou, hij had een vriend over. Hij heeft een Nederlandse vrouw, dus hij woonde in Nederland. En had een vriend over. En ze kwamen met z'n tweeën kijken. En zo zijn we in gesprek geraakt en bevriend geraakt. En wat was het in hem wat jou... Jullie delen muzikale liefdes ook? Of is het... Is het alles? Is het de wereld waar je met elkaar over kan bomen? Ja, dat is ook leuk. Ja, zeker. Ja. Muziek voornamelijk. En de Amerikaanse politiek. Ja. Dat is een bron van plezier voor jullie allebei. Voor een paar topmaanden. Nou ja, het is ook inderdaad wel amusement. Alleen wat ik net zeg, ik vind het ook wel verontrustend dat, nou ja, goed, wat er in een land, hoe een land ontwricht kan raken daardoor. Dat is ook zo. Zullen we terug naar de muziek? Want de plaat Spring, zei het, heb ik al een paar keer gezegd. Een plaat van Daryl en nieuwe plaat van Daryl en gaat vrijdag 13 september uitkomen. What were you thinking? Vrijdag 13 september. Toeval. Toeval? Ja, nee, ik weet niet. Het is de platenmaatschappij bedacht. En jij zei niet, kan het misschien een dagje eerder, want dat is de 12e. Je bent niet bijgelovig. Nee. Oké, goed. Nou, vrijdag 13. De plaat, daar staat een nummer op, dat heet 1984. Zullen we daar eerst even naar luisteren? Is goed. Tired of playing ball, is no surprise. Standing naked in the line of fire. The reason I'm living this life. een primeur, een heuse primeur op Radio 1. Want dit wordt de nieuwe single van de plaat 1984 van de plaat Spring van Daryl Anne. Nieuwe plaat die dus uit gaat komen. Jelle, 1984, je zei straks dat muziek soms je iets melancholieks of iets van melancholie in je op kan roepen. Waar gaat deze 1984 over? Ja, het is een tijdsbeeld. Tijdsbeeld. Ja, het is weer de middelbare school. Herinneringen aan de tijd. En dus toch ook een soort van melancholie. Tuurlijk. Ja. Hoe begin je met zo'n liedje als dit? Hè? Begin je dan met de tekst? Begin je echt altijd met gitaar? Nee, niet altijd. Eigenlijk meest vaak in mijn hoofd. Een beetje nadenken. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar... Nou, dat is en ook gewoon de kunst van het maken. Dat is voor iedereen anders waarschijnlijk. Ja. En de laatste tijd begin ik eigenlijk voornamelijk gewoon op één snaar. Oh ja? Ja. Een melodie? Of? Ja, of gewoon een soort van drive. Ik weet niet, dat hoor je ook wel een beetje in dat nummer wat je net draaide. En dan komt het wel, weet je wel, ja. Ik heb wel eens gezegd, zit ik niet na te denken van... Hoe heb ik dit nou voor elkaar gekregen? Ja. Ja. We zaten net te luisteren en toen had je het over... dat er 14 nummers op de plaat staan. 7 van jou, 7 van Anne. Ja. Is dat een bewuste keuze? Om het, laat me zeggen, in balans eerlijk te houden? Dat heeft niks mee te maken. Nee, okay. 14 nummers leek ons prima. En die konden ook nog steeds gewoon heel makkelijk zo tot één plaat... verweven worden. Want jullie hebben, waar we het in het begin al over hadden, allebei natuurlijk je eigen pad gehad. Ja. Maar het is dus ook weer niet zo verschillend. Als je voor Daryl Anne gaat schrijven, dan blijkt dat dus naadloos nog steeds in elkaar te passen. Ja, ik heb het idee dat zowel Anne als ik, dat wij heel erg trouw zijn aan wat we maken. Of zo. Ja. En weet je, wat ik net al zei, ik kan wel iets anders maken of zo, maar dat is niet wat ik wil. Zeg maar. Nee. Dus, Ik zei net, want ik heb nu drie nummers van de plaat gehoord, dat ik af en toe in je stemgeluid, zal voor mensen misschien niet heel bekend zijn, maar ik wil toch even zeggen, een soort bijna Ian Curtis, de frontman van Joy Division, terughoor, wat voor mij heel erg 1984 is, zal ik maar zeggen. Ja. En toen zei hij, maar ik heb heel veel jaren 80 muziek geluisterd in die coronaperiode. Ja. En je zei, ik vond de coronaperiode eigenlijk heerlijk. Ja, heel fijn, ja. Want? Lekker rustig. Lekker thuis. Ja. Maar ook wel de Amsterdam gelopen. Ook. Echt zonder toeristen en... Ja, dat was echt... Er zat lucht in echt de, zo mooi, er zat zuurstof in de lucht, voor mijn gevoel. Ja, maar ik heb in die tijd heel veel muziek geluisterd. Ja. En het resultaat is dat ik eigenlijk nu nog steeds... eigenlijk alleen maar jaren 80 muziek luister. Wat is hetgeen waar je het meest nu naar luistert? Is dat, want de jaren 80 hadden natuurlijk ook hele lelijke elektronische dingen. Daar luister ik ook naar, ja. Ja. Ik weet niet wat je lelijk Simple Minds of dat is dan wel een soort van band. Depeche Mode. Ja, Depeche Mode. Nee, Depeche Mode is ook wel elektronisch. Nee, je had ook nog wel een beetje in de dans, dus eind jaren 80, in die een beetje de Italo dansachtige dingen, Bamos a la Playa. Nee, pas. Want dat was er ook. Ja. Nee, dat zeker. Was er ook. Ja. Jaren 80 waren sowieso best wel een soort van rare gespleten jaren, hoor, vond ik. Het ging alle kanten op. Ja. Ja. Het was een hele open tijd, volgens mij. Mensen waren heel open-minded. Maar ook hard. Met knokpartijen in Amsterdam en krakersrellen en toestanden. Ja. Als jij nu... We gaan even naar de toekomst kijken. Want deze plaat van jullie gaat nu zometeen in september uitkomen. Kijk je er dan ook naar uit om naar de Pul in Uden en de Nieuwe Nor en Evenaar en dat soort zalen te gaan? Of ga je dat hele rondje weer optuigen? Nee, we hebben volgens mij in oktober beginnen we. Ik geloof 8 tot 10 shows doen we dan. Ja. Dan gaan we in januari verder. Of februari. Oh, wat erg, dat weet ik helemaal niet. Nee, maakt niet uit, maar je gaat dus wel toeren. Dan moet je dus weer met lekker in een busje. ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren. Nee? Nee, we kunnen wel poelen. Okay. Dat is het probleem niet. Maar een bus huren... Nee, we wonen ook allemaal veel te verspreid nu, hè? Nou ja, dat is dus wel veranderd. Tenminste, op het hoogtepunt van Daryl Anne was dat waarschijnlijk ook niet meer in een busje, of wel? 20 jaar geleden? 10 jaar geleden bij die reunie nog wel, volgens mij. Ja. Ja, toen was hij alleen maar naar Paradiso. Dat viel nog wel mee. Maar, nou, ja. Maar nu, dus je gaat toeren. Is dat iets waar je nu heel erg naar uitkijkt? Of vond je eigenlijk de plaat maken leuker? Of kijk je er wel echt naar uit om met de band op pad te gaan? Ja, er moet nog. Ja, ik denk wel dat we nog even eraan moeten trekken. Maar het lijkt me hartstikke leuk. Ja. Het wordt. Het zal wel even spannend worden in het begin. In welke zin? Eng. Of? Nou, niet eng, maar. Als ik voor mezelf spreek, ik heb zelfs kriebels als we gaan repeteren. Ja, weet ja, wel. Ja, ja. Maar die heb ik altijd al gehad. Dus, maar ja, dan sta je straks op het podium. Moet je om te beginnen je setlijst gaan uitproberen. Weet je wel, we hebben zoveel te kiezen. Het is echt hartstikke. Ja, ik wil zeggen, je kunt niet alleen met deze plaat natuurlijk gaan. Want die is niet lang genoeg waarschijnlijk. Nee. Dus je zult ook het oude materiaal moeten doen. Ja, maar het is moeilijk kiezen gewoon. Ja. Om af te sluiten, want we hebben nog anderhalve minuut. Als jonge mensen nu een bandje willen beginnen, dat is een andere tijd hè, dan toen jullie begonnen. Wat zou je ze nou mee willen geven? Want er is zoveel aan internet en aan mogelijkheden aan. Maar tegelijkertijd is dat ook zo verwarrend. Ja, moet je allemaal niks van aantrekken. Ja? Je moet gewoon met je vriendjes of je vriendinnetjes in een hok gaan zitten. En gewoon mooie dingen maken. En dicht bij jezelf blijven. En je niet laten beïnvloeden door wat anderen doen. En wat succesvol is. Dat lijkt me wel heel moeilijk met alles wat je op dit moment ziet en hoort. Natuurlijk. Het is overal. Ja. Ja. Dacht ja, ik heb wel een beetje het idee dat die jongeren misschien denken dat het allemaal heel snel voor elkaar is. Maar je zal er toch tijd in moeten stoppen. Ja. En niet een paar dagen of een paar weken. Maar echt wel een paar jaar gewoon. En dagdromen. Dat is aan te raden. Dat is aan te raden. Jelle, wat heb je op je tegel geschreven? Oh ja. Ja, vertel. Ik heb op mijn tegel geschreven. Ik heb het in het Engels gedaan. Ja, dat is goed. If home is where the heart is, then what the hell I'm doing here. En dat is uit een nummer van mezelf. Maar ik vond het hartstikke leuk, mooi. Erik. Dank je maar wel, ik kom wel eens op plekken dat ik deze regel in mijn hoofd heb. En dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker. Jelle, dankjewel. Veel plezier met toeren straks met Daryl Ann. Dankjewel. Zometeen 5 dagen vanuit Ude over het fenomeen Kermis. Gepresenteerd door Jo van Egmond. En ik ben er waarschijnlijk binnenkort alweer een keer. Een hele fijne avond. Dank Jelle Paulusma. Vanaf volgende week is Radio Olympia 2 weken lang te horen op NPO Radio 1. Kunststof is er weer vanaf maandag 12 augustus. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 50%. Tijdloze bamboe essentials voor heren en dames. Omarm je comfortzone en ervaar het verschil. Bespaar nu en bestel op bamigo.com. Hey jij daar! Altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. NPO Radio 1.